7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer Nederlanders zoeken een huurwoning over de grens in Vlaanderen, omdat de huizen daar een stuk goedkoper zijn. Dat constateren Belgische makelaars. Huurwoningen in de grensregio zouden razend populair zijn bij Nederlanders, omdat ze in België meer waar voor hun geld kunnen krijgen. Het is de vraag hoe lang huizen in Vlaanderen nog aantrekkelijk blijven voor Nederlanders, want door de toegenomen vraag stijgen de huurprijzen fors. Bij de kust van Jemen is olie uit een verroest tankschip gepompt. Het gaat om 1,1 miljoen vaten olie die door een Nederlands bedrijf zijn overgebracht naar een ander schip. De operatie, die ruim een maand duurde, kostte bijna 130 miljoen euro. Dat werd betaald door de VN met steun van onder meer Nederland. De olietanker lag zo'n 40 jaar voor de kust van Jemen. De afgelopen jaren werd het schip niet meer onderhouden vanwege de aanhoudende burgeroorlog in het land. Milieuorganisaties waarschuwden jaren voor lekkages en zeggen dat door het overpompen een olieramp is voorkomen. De Duitse regering wordt door coalitie- en oppositiepartijen onder druk gezet om lange afstands aan raketten aan Oekraïne te leveren. Oekraïne zou daarmee Russische bunkers en commandoposten ver achter het front kunnen vernietigen. De Duitse regering wil de raketten nog niet leveren, maar Duitse media melden dat het leger wel in gesprek is met de wapenindustrie. Zo zou een fabrikant van kruisraketten gevraagd zijn om het bereik uit te begrenzen, zodat Oekraïne geen doelen diep in Rusland kan treffen. De Nederlandse handbikers hebben op de wereldkampioenschappen in Schotland 4 medailles gewonnen. Mitch van Lize en Janette Jansen pakten bij de wegwedstrijden goud. Parawielrenners Tim de Vries en Chantal Hane veroverden zilver. Het weer, vanavond vallen er wel buien. Vannacht meer regen bij een graad of 18. Morgenochtend eerst nog regen, later breekt de zon door. Het wordt dan 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 30 kilometer file in het land. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een ongeluk daar is de linkerrijstrook dicht. 20 minuten geduld moet je nog hebben op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht file bij knooppunt Klaverpolder. En een kwartier vertraging op de N57. Vanuit Middelburg naar Rotterdam bij Hellevoetsluis. Van mijn auto af. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jacob Roescha leidt het Gustav Mahler Jugendorchester op 26 augustus in Mahlers muzikale afscheid, de aangrijpende 9e symfonie. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met Vitepro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Jill Bleeksloot. Goedenavond. Het weer is eindelijk een beetje omgeslagen. De meren, kanalen en rivieren die stromen vol met pleziervaart. En dat betekent topdrukte voor de waterpolitie. Want helaas zijn er genoeg ASO's die zich niet aan de regels kunnen houden. Uit onderzoek van het Misdaadbureau blijkt dat er vorig jaar meer boetes zijn uitgedeeld voor overtredingen op het water. Vooral aan schippers die veel harder varen dan mag. Maar ook aan stuurlui die niet eens een vaarbewijs hebben en toch aan het roer staan. Te gast hier René Bultstra van de Waterpolitie in Amsterdam. En ook hier Carlo Lauterslager, documentexpert en teamleider van het landelijk vaartuigenteam van de politie. Onze onderzoeksjournalist Sandra van de Heuvel is in de cijfers en achtergronden gedoken. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kun je kijken op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over misstanden op het water. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. De douane heeft een nieuw record te pakken. Ze onderschepte afgelopen juli de grootste drugsvangst ooit. In een container met bananen. Zegt Sandra, vertel, hoeveel was het? Ja, het ging om 8000 kilo cocaïne met een straatwaarde van 600 miljoen. Onderschepte dus in de Rotterdamse haven. Nou, spreid je die pakketten uit, dan heb je een lijn van 1,85 kilometer aan kilopakken. Bijna 2 kilometer aan cocaïne pakken. Ja, alles is inmiddels vernietigd. Dat wel. Een woordvoerder van de douane zegt dat het een opvallende vangst is, want de afgelopen jaren werden er meer kilo's in totaal onderschept, maar dan kleinere hoeveelheden per keer. Dus dan hebben we het over honderden kilo's per keer. Ja, mooie vangst dus. De container waarin het zat, die kwam uit Ecuador. Waarom worden specifiek containers ook uit dit land zo in de gaten gehouden? Nou ja, Ecuador is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke exportland van cocaïne richting Verenigde Staten en Europa. Nederland is een van de belangrijkste bestemmingen in Europa. En in de eerste helft van 2023 werd al net zoveel cocaïne onderschept als heel 2022. Nou, de havens in Ecuador hebben nauwelijks scanners en personeel om dus die uitvoer te controleren. Corruptie is daar natuurlijk ook aan de gang. Dat is dus een werkelijk probleem. En er is nog geen douaneverdrag met Ecuador. Dus dat moet er natuurlijk wel komen om meer uitwisseling van informatie mogelijk te maken. Nou, dit najaar stuurt de Nederlandse douane een delegatie naar Ecuador om te praten over een douaneverdrag. Ja, dat zou mooi en belangrijk zijn. Zeker nu het zo toeneemt. Dan ben ik nog even benieuwd. Wat was eigenlijk het record hiervoor? Want nu gaat het 8000 kilo, wat was het record? Ja, dat was zo'n 4600 kilo. Ook de Rotterdamse haven. Ja, alweer even geleden, want het heeft plaatsgevonden in 2005. Toen werd het verstopt tussen haspels met staalkabels. René, aan het koffiezetapparaat, als jullie zoiets lezen, gaat het dan vaak over zulke enorme drugsvangsten door de collega's van de douane? Ja, zeker. Dat is wel een onderwerp van gesprek bij ons. En dat zijn natuurlijk wel echt mooie vangsten. Ja, mooie vangsten. Maar zijn jullie dan ook onder de indruk van, dit wordt dus doorgevoerd, hè? Als je er niet bij bent, dan gaat dit gewoon Europa in. Nou, ik geloof niet dat we er echt van verbaasd zijn. We weten dat er grote hoeveelheden ons land binnenkomen. Alleen het is wel weer verrassend dat dat op één plek te vinden is. Ja, de minister die reageert trots. Maar daar is dan ook weer kritiek op. Want ze zeggen, ja, als dit is gepakt, wat betekent dat dan voor de ladingen die worden doorgelaten? Hoeveel moet dat dan wel niet zijn? Hoe vaak moet dit al gepasseerd zijn? Ja, zeg het maar. Ja, ik zou het zelf ook niet weten. Maar het is natuurlijk wel, ja, ik vind het heel indrukwekkend. 8000 kilo. Ja, dus voor jullie ook handenvol om die onderzoeken te doen. Dan, Sandra, een enorme opluchting voor de slachtoffers van Christo H. Hij schoot 8 jaar geleden in het rond op een Brabants kinderfeestje. En hij was sindsdien spoorloos. Ja, het ging om de slachtoffers waren 2 mannen uit Vlaardingen en Schiedam. Zij waren op een verjaardagsfeest in Bergen op Zoom toen ze door Christo H. onder vuur werden genomen. Alles ging om een ruzie in een speeltuin tussen spelende kinderen. Zij probeerden die ruzie te sussen, maar Christo liet het daar niet bij zitten en beschoot de mannen van dichtbij. Die hebben het wel overigens overleefd. Maar na zijn daad vluchtte Christo dus. Sindsdien was hij onvindbaar. Stond ook op de nationale opsporingslijst. Zelfs op de Europe's Most Wanted list heeft hij gestaan. Er was zelfs een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip. Vorig jaar heb ik met de partner van de man die dus zwaar gewond was gesproken, Bianca. Zij vertelde hoe moeilijk zij het had al die jaren. En ook haar man. Heel veel therapie hebben zij gehad. En ook emotioneel was ze toen ik haar sprak. Maar hoop bleef ze al die tijd houden. Dus ooit zal het zo zijn dat we een telefoontje krijgen dat hij opgepakt is. Ik denk dat dat ook het laatste stukje is. Ook voor mijn man. Dat hij het dan qua verwerking misschien. Dus ik snap dat best wel. Dat dat voor hem gewoon nog het moeilijkste stukje is. Maar dat komt goed. Ja hoor, daar ben ik van overtuigd. Ja, en je hebt ook nog met een van deze families gesproken. En nu dat nieuws gisteren naar buiten kwam. Ja, ze hebben het gisterochtend gehoord. Ze zijn opgelucht, emotioneel. Al die jaren hoop je het, zei ze, en heb je het erover. Ze kon het nog nauwelijks bevatten. Ze zijn vooral erg blij met VastNL, waar ze al die tijd ook heel veel contact mee hebben gehad. Vanuit de politie is er voor dit soort families ook intensieve begeleiding altijd. De familierechercheurs die er bovenop zitten. Wat is hun rol als het zo lang duurt voor iemand uiteindelijk achter slot en grendel belandt? Ja, dat is een hele moeilijke rol. Wanneer houdt het contact op? Wanneer begint het contact? En hoe verloopt dat? Hoe langer de tijd eroverheen gaat, hoe moeilijker het wordt natuurlijk voor zo'n familie. Voordat iemand echt het kan verwerken, zou ik maar zeggen. En ik kan me voorstellen als zoiets echt jaren duurt, dat het ook het contact wordt misschien wat minder, maar het wordt er niet minder om. De betrokkenheid van de collega's zal er altijd wel blijven. Zeker als je er vanaf het begin hebt, vanaf het moment dat er is rondgeschoten op een kinderfeestje, bij betrokken bent geweest. Ongetwijfeld voor de agenten ook mooi nieuws dat deze Christo H. is gepakt. En dan, Sandra, dan speelt er voor de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid nog zo'n gevalletje van, tjonge, wat is het allemaal lekker bureaucratisch geregeld. Vertel. Directeur Hans Jansen van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid wordt er moedeloos van. Hij moet zich dus verantwoorden voor ritten waarbij hard wordt gereden, harder dan normaal, harder dan de maximumsnelheid, of met hoge snelheid voorbij een flitspaal. Ja, en dat is natuurlijk niet voor niets, hè, want je moet levens redden. In geval van spoed mogen ambulances ook harder rijden dan gewoon verkeer. Binnen 15 minuten moet je eigenlijk aanwezig zijn voor zo'n patiënt. Een chauffeur mag maximaal 40 km per uur boven de gemiddelde maximumsnelheid rijden. Kortom, het is heel belangrijk om hier snel aanwezig te zijn. Volgens woordvoerder Marloes van Kessel van het parket verkeerszaken van het Openbaar Ministerie worden aan de hand van de lijst kentekens de ambulances eruit gefilterd. En als het om een lichte overtreding gaat. Daarnaast kijken ze steekproefgewijs of er terecht gebruik is gemaakt van vrijstelling van regels. Ambulances het voordeel van de twijfel geven is volgens haar geen optie. Dat kan niet vanwege rechtsgelijkheid en eventuele juridische aansprakelijkheid, zegt zij. Ja, dan kunnen we misschien wel blij zijn, Carla en René, dat er geen flitspalen op het water staan. Dat jullie niet dat soort bureaucratische geneuzel hebben. Ik vraag me af of ik het onder bureaucratisch geneuzel zou wegschrijven. Wij hebben hier ook gewoon mee te maken als politie. Hè? De brandsrichtlijnen gelden ook voor ons. En die zijn ook echt wel nodig. Je kan natuurlijk altijd binnen bebouwde kom en buiten bebouwde kom kijken. En soms lijkt dat dan heel vervelend. Maar het is ook voor een ambulance goed dat ze aankomen. En niet dat ze zichzelf of anderen Ja. Nee, natuurlijk. Maar als ze het wegzetten als echt bureaucratisch gedoe en dat ze de handen er vol aan hebben, dat kan, lijkt me, nooit de bedoeling zijn. Nee, maar nogmaals, ik ben wel blij dat we die regels hebben. Want we hebben ook verschillende voorbeelden gehad waarin het ook misgaat. En dat is ook wel belangrijk voor burgers, dat ze ook weten welke hulpdiensten er op welk moment zijn. En dat we daar wel ons aan houden. Ja, we gaan het over andere regels hebben, want dit was het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu, asociaal gedrag op het water. Het Misdaadbureau. Jonge gasten die over het water scheuren in razendsnelle boten en risico's nemen die levensgevaarlijk kunnen uitpakken. Een sloep vol met dronken feestvierders of schippers die op handhavers invaren als ze moeten stoppen voor een overtreding. Wieger Bauma die is al 12 jaar handhaver op het water en in de natuur in Friesland. Hij en zijn collega's moeten steeds vaker in actie komen, want het gedrag op en om het water wordt asocialer en asocialer. Ik heb op dit moment verbinding met Wieger Bauma. Zei het met een beetje vertraging, want ja, die heeft gewoon dienst op dit moment. Goedenavond, Wieger. Hoe gaat de dienst? Goed. Ja, super. Mooi weer erbij. Ja, dat zal voor veel van ons inderdaad het mooiste nieuws van vandaag zijn. Die lekkere temperatuur. Maar weinig incidenten en overtredingen tot nu toe vandaag. Of toch nog wel wat mensen op de bom moeten slingeren? Nou, vier keer geverbaliseerd vandaag. En een aantal opvoedende gesprekjes gehad met de mensen. Dus dat hoort er ook allemaal bij. En opvoedende gesprekjes, wat houdt dat dan in? Ja, weet je, dan heb je mensen laten de kinderen dan varen in een... dan zijn ze 12 of 13, weet je. En dan net even te hard of door de haven heen. En dan spreken we ze even aan. En dan zeggen we, dit kan niet. En dan leggen we het even uit. En denk er even om. En kijk even om je heen. Hè. Hier zitten meer mensen, die zijn hier voor de rust. En dan snapt men dat ook vaak wel. Ja, vandaag dus een overzichtelijke dag. En toch schreef je op LinkedIn. Ja, ik blijf me verbazen. Hè. Ook al zit ik al jaren, werk ik als handhaver op het water. Wat heb je de afgelopen weken zo volop in de zomer allemaal meegemaakt, waardoor je dacht, ja, ik moet het toch kwijt? Nou, het is, ik heb vooral ook dit jaar, hè, we hebben wat een wisselvallige zomer. Dus als het mooi weer is, ja, dan heb je meteen ook de piek te pakken. Dus dan is het ook massaal op het water. En zit er een categorie mensen bij die meent dan dat alles meteen ook maar moet kunnen. En dat is dus toch wel snel varen, veel snel varen. En je ziet ook steeds de leeftijden, die zie je steeds meer. Ze hebben de leeftijd nog niet om in een snelle motorboot te mogen varen. Maar ze varen gewoon in 9,9 pk's, 15 pk's. Ja, het gaat bloedje snel. En je moet gewoon 18 jaar zijn om een snelle motorboot te mogen besturen. En dan moet je vaarbewijs hebben. En je moet je aan de snelheid houden. En dat zien we toch wel steeds meer toenemen. Geen vaarbewijzen. Dus het gaat maar door. En wat is het absolute dieptepunt geweest? Want ik las dat er zelfs op jullie is ingevaren afgelopen zomer. Ja, dat heb ik vorig jaar ook een keer gehad. Kijk, dus, dan vaart men, dan stopt men dus bewust niet. En dan gaat men er dus gewoon vandoor. En dan proberen ze de boot vol te sproeien met de schroef. En dan een paar meter voor de boot, dan keren ze hem. En dan, jij hebt een bak water over je heen. Maar het is gewoon levensgevaarlijk. En dat zijn wel dieptepunten. En daar je natuurlijk nog snelle motorboten hebt. Hè, dat ze met 40, 50 kilometer... Ja, gewoon door kinderen die op een plankje of die zwemmen, dat ze daar gewoon als een idioot doorjakeren en gewoon niet in de gaten hebben hoe gevaarlijk het is. Nee. En het gaat vaak net goed, maar als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. Ja, zoals? Hoe fout gaat het dan? Nou ja, je kunt je voorstellen als jij daar zwemt, hè, dat is s'avonds ook zo en de zon schijnt een beetje op het water en je zwemt daar of jouw kind zwemt daar of die zit op een surfplankje en daar vaart zo'n... daar vaart zo'n hoe moet ik dat nou eens netjes zeggen? ASO. Met een ASO langs en die vaart over jouw kind heen en die heeft een schroef over de rug te zitten. Dan daar word je niet vrolijk van. Nee. En er zijn toch de laatste jaren in Friesland ook een aantal ernstige ongelukken gebeurd. En ook met dodelijk afloop. Ja, liever niet. Nee. Heb je het idee dat het gedrag erger is geworden de afgelopen jaren? Ja, ik doe dat al zo lang en ik zie nu toch wel echt, vooral Mensen die kopen, ouders kopen dan maar een setje voor hun kinderen. En nergens bij stilstaan. Dus dat wordt gewoon een rubberboot met 9,9, 15 pk. Dingen draaien 40, 50 en laat maar varen. Ja. Dus ja. Een beetje eigen verantwoordelijkheid is nodig. Ja. Dankjewel, Wiege Bouwma. Succes met de dienst. Wij gaan namelijk doorpraten hier in de studio met onze gasten René Bultstra van de Waterpolitie in Amsterdam. En ook hier Carlo Lautenslager, documentexpert en teamleider van het landelijk vaartuigteam van de politie. Onze onderzoeksjournalist Sandra van de Heuvel is in cijfers en achtergronden gedoken. René, is dit een bekend verhaal wat Wieger vertelt? Is dat ook in Amsterdam, om Amsterdam zo? De regio waar jij vooral actief bent? Daar zitten bekende voorbeelden tussen. Ja. Komt ook gewoon omdat het echt drukker wordt. Sinds corona is het echt behoorlijk drukker geworden op het water. Ja, en er zitten helaas niet altijd mensen tussen die zich echt aan de regels willen houden. Nee. En soms is dat bewust. En soms zijn het ook onbewuste dingen die mensen gewoon niet weten. Omdat ze de regels niet kennen. Want wat is het meest extreme dat je de afgelopen zomer hebt meegemaakt of hebt gehoord van de teams? Nou ja, we hebben vorig jaar ook nog een paar behoorlijke aanrijdingen. Ja. Ons team is ook op de weg, hè? Dus weg en water, dus sorry. Nee, we hebben wel behoorlijk wat. We hebben een dodelijke aanvaring gehad. We hebben ook nog in Weesp was dat mensen die behoorlijk gewond zijn geraakt door een schroef. Dan praat je echt over amputaties van ledematen en dat soort dingen. Er gebeuren echt ernstige dingen. En ook asociaal vaargedrag of het niet weten van de regels kan leiden tot echt wel grote ongelukken. Ja, is dat beeld er ook landelijk, Carlo, dat het asocialer wordt op het water? Misschien ook omdat het drukker wordt? Het wordt overal drukker. Ja, dus wat al gezegd is door René, ja, de corona die heeft ertoe geleid dat veel meer mensen het water opgaan. Echt alles wat nog kon varen, dat is gebruikt om te recreëren. Omdat men niet naar het buitenland op vakantie kon. En men blijft varen nu. En ja, je ziet gewoon een toename van het aantal watersporters, waardoor je ook een toename van het aantal overtredingen op het water krijgt. Ja, over toename van het aantal watersporters gesproken. Sandra, jij bent afgelopen zomer voor het eerst met de boot op vakantie geweest. Hè? Ja. Heb jij je nog misdragen? Nou ja, we hadden een boot van 8 meter gehuurd. En het was mijn eerste keer. Ik sliep er ook op die boot. Voor een boot van 8 meter heb je geen vaarbewijs nodig. Maar ik kan je vertellen, ik vond het behoorlijk lastig. Ik had geen praktijkervaring. Dus ja, voor mij was het echt met die sluizen, die bruggen, die touwen, snel aanmeren. Het was echt ingewikkeld. En je hebt natuurlijk te maken met de vaarregels. Hè? Het voorrang verlenen, dat is echt wel belangrijk. En dat zag ik echt wel regelmatig fout gaan. Dat je ook dus, bij jezelf? Nou, niet bij mezelf. Ja, want ik had dus gelukkig iemand naast me die het wel allemaal begreep. Dus die heeft het me goed uitgelegd. Maar ik zag bijvoorbeeld dat echt niet een zeilboot niet voor laten gaan waar het wel moet. Er nog net even voor langs. Ja, dat zijn natuurlijk dat kan natuurlijk gewoon een ongeluk veroorzaken. Ja, en je hebt de kranten ook in de gaten gehouden. Hè? Die stonden ook vol met opmerkelijke verhalen vanaf het water. Ja bijvoorbeeld een wilde achtervolging op Urk. Een man op een waterscooter voer met hoge snelheid vanuit Emmeloord over de Urkenvaart richting Urk. Nou, politieagenten probeerden hem te stoppen. En de bestuurder dacht even agenten te slim af te zijn door in het riet te schuilen. Maar ja, een politiehelikopter was ter plaatse en hielp mee met die zoektocht, waardoor hij uiteindelijk in de kraag gevat kon worden. Hij kreeg uiteindelijk 3 processen verbaal voor varen zonder vaarbewijs, het niet dragen van een dodemanskoord en voor de snelheid. Maar ook werden vorige week bekend dat de gemeente Roermond beter gaat handhaven tegen overlast aan de Roerkade. Want dronken, luidruchtige passanten overnachten daar regelmatig op hun schepen. En dat zorgt voor geluidsoverlast, vuilnis op de kade. Nou, een woordvoerder van de politie geeft ook aan dat burgers zich gaan melden, zodat er gehandhaafd kan worden. Ja, dat is een greep uit heel veel voorbeelden. René, wat is voor jullie de hotspot als het een dag is als vandaag? Lekker weer, mensen trekken erop uit. Waar zijn jullie vooral te vinden? Ja, we hebben best veel water in de eenheid Amsterdam. Als het gaat over hotspots, dan moet je ook kijken waar we op dat moment mee bezig zijn. Zijn we met preventie bezig? Want er worden ook veel boten gestolen, dus daar letten we ook op. Maar als het echt gaat over preventie en vaargedrag, dan is het IJ een hele belangrijke verkeersader voor ons. En daar zie je ook dingen die ik ook net Sandra hoor zeggen, ook samenkomen. Want dat is gewoon de A2, waar mensen met een skelter eigenlijk mogen gaan rijden. Ja, zo, dat is de beste vergelijking. Zo zie ik het echt, Ja, want normaal, hè, een auto heb je nog een, moet je nog een theorie-examen en een praktijkexamen. Hier, Sandra zegt net een boot van 8 meter. Maar in theorie mag je met een boot van 14 meter 99. Hè? Ja. En als die niet harder gaat dan 20 km per uur, ben je niet vaarbewijsplichtig. Dus succes. En rij overal of vaar overal maar naartoe. En dat verbazen we ons wel over, hoor. Dat die wetgeving zou wat ons betreft best wat strakker mogen zijn. He, dat je niet, ik kan me voorstellen als je achter op het plasje zit of bij het slootje voor je, dat je niet onmiddellijk een vaarbewijs nodig hebt. Maar echt als je op de punten komt waar je ook de beroepsvaart gaat zien, die grote knooppunten, dan zou echt het wel goed zijn dat mensen een verplicht vaarbewijs moeten hebben, ongeacht het formaat van je boot. Ja, daar gaan we straks verderop in de uitzending nog uitgebreid over doorpraten, over wel of geen verplicht vaarbewijs, wanneer dan. Maar Sandra, jij bent ook meegeweest vandaag met het team van René. Ja, vanmorgen opgestapt bij de waterpolitie, bij dus René en Tim. Nou, tot een uurtje of twee gevaren op het IJ door de haven en de Amsterdamse grachten. Nou, ik heb behoorlijk wat verkeerde manoeuvres uitgehaald zien worden. Er volgt op een bepaald moment een controle bij iemand die niet alles op orde leek te hebben. Het ging om een mooie boot. Een boot die mogelijk wel eens gestolen zou kunnen worden. Dus dat was ook een reden om iemand aan de kant te leggen. Kijken of die alle registraties op orde had. Nou, wat bleek nou? Er was niet voor iedereen een reddingsvest aanwezig. Hij had zijn dodemanskoord niet om. De boot was niet op de juiste manier geregistreerd. En ook had hij zijn vaarbewijs niet bij zich, die hij overigens wel zei te hebben. Maar in het systeem was dat op dat moment niet te zien. Dat wordt nog gecheckt. Hij heeft een waarschuwing gekregen. En ja, ik sprak hem even. Ja, wat vind je ervan? Ja, het is in ieder geval een waarschuwing. En ik ben blij dat ik daar nu gecontroleerd ben. En dat ik straks in ieder geval alle dingen wat zij dus hebben afgesproken, dat ik wel ga regelen. Want je gaf aan, je hebt wel je vaarbewijs? Ik heb wel mijn vaarbewijs, maar dat heb ik misschien wel 20 jaar geleden gehaald. Dus de volgende keer, wat ga je dan doen? Vesten, heel veel drank. Nee. Brandblusser, registratie of een naam, in ieder geval registratie en een naam. En de dodemans. Ja, dodemans moet ik ook om. En zo'n vest. Ja, zo'n vest, dat vind jij mooi natuurlijk. Ja. Het is wel belangrijk natuurlijk. Wat de heer ook zegt, er wordt heel veel van die boten worden weggenomen. Ja, daar zit ik natuurlijk ook niet op te wachten. Ja, dat zijn toch best wel wat overtredingen. En dan toch alleen een waarschuwing. Ja, hoe kan dat? Ik dacht al en ik hoopte al dat je dat even zou vragen. Want let wel op, hè, hij is gewaarschuwd. Maar als wij geen vaarbewijs heeft, dan hebben we daar wel verbaal voor aangezegd. En voor de rest worden die waarschuwingen niet zomaar gegeven. Die worden ook vastgelegd in ons systeem. En daar krijg je ook maar een bepaalde tijd voor. Dus als hij over 2 weken weer met ditzelfde wordt gecontroleerd, dan is hij wel de sjaak als hij het niet op orde heeft. En voor alle duidelijkheid, we wisten nog steeds niet zeker of dit een snelle motorboot was. Dus een beetje technisch. Maar het moeten we wel een keer uit gaan vogelen. Dus vandaar dat we ook met de waarschuwing op deze manier zijn omgegaan. Ja, Carlo, even voor de goede orde. Hè, want ik denk dat er veel mensen luisteren en die ook wel eens een bootje zijn opgestapt. Die mochten dat dan gewoon huren. Net als ik, gewoon een leek zin om te varen. Wat mag je nou wel of wat mag je nou niet als je als recreant zonder vaarbewijs een boot opstapt? Het probleem is, je moet eerst kijken, is de boot vaarbewijsplichtig? En dat is qua wetgeving heel lastig. Een auto is heel duidelijk, je moet een rijbewijs hebben. Met een bromfiets moet je een bromfietscertificaat hebben. Maar een boot is vaarbewijsplichtig als die of langer is dan 15 meter... of sneller kan varen dan 20 km per uur. En er zijn bootjes, als daar een volwassene in zit, dan vaart dat ding 10 km per uur. Maar als er een kind in zit van 40 kilo, dan vaart dat ding misschien wel 35 km per uur. En dan is het in één keer een snelle motorboot. Dus wat dat betreft is de wetgeving op het water toch iets anders te controleren als op de weg. Ja, en dan ben je dus leek. En dan ben je ineens op het IJ. Ja. Dat is best een uitdaging. Dat heb ik zelf ook wel eens gehad, overigens. Ja. Wat zie je dan gebeuren? Wat zie je dan op zo'n drukke plek waar ook beroepsvaart langs vaart? Wat gebeurt er? Nou, mensen zijn verplicht op de drukste vaarwegen om stuurboord zwal te houden. Dus echt uiterst rechts varen. En uiterst rechts wil zeggen dat er eigenlijk niemand tussendoor kan die net zoveel diepgang heeft als jij. Nou, er zijn mensen die zeggen stuurboord zwal te varen. En vervolgens komt er nog bijna een zeeschip binnendoor. Dat is geen stuurboord zwalvaren. Dus ze varen eigenlijk gewoon in het midden van het water. En dat zijn supergevaarlijke situaties. Want de binnenvaart en ook de zeevaart, die varen gewoon gruwelijk snel. En die zijn bij je voordat je er erg in hebt. En ze zien je ook niet meer, omdat je in een dode hoek verdwijnt. Er zijn vorig jaar ook meer boetes uitgedeeld, hè, Sandra? Ja. Onder andere voor gevaarlijke capriolen als deze, maar ook voor andere dingen. Ja, we hebben de cijfers geanalyseerd van het Centraal Justitieel Incassobureau. Nou, handhavers geven in 2022 bijna 4400 boetes uit. Zo'n 15% meer dan een jaar eerder, toen dat aantal nog 3777 was. En het afgelopen jaar werden er vooral boetes uitgedeeld aan snelheidsduivels op het water. Zo'n 1650 keer. Ook werden er meer jongeren onder de 18 op een snelle motorboot betrapt. Het ging om 208 boetes. En 485 boetes gingen naar recreatieve schippers zonder geldig vaarbewijs. En dat is ook iets meer dan een jaar eerder. Ja, straks praten we verder over wat jullie dan zoal tegenkomen. We horen ook het verhaal van Lisette. Zij verloor haar dochter Meerte van nog maar 15 jaar bij een speedbootongeluk, veroorzaakt door een ander die veel te hard voer en ook nog had gedronken. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ismael Dorijn. De Duitse regering wordt door coalitie- en oppositiepartijen onder druk gezet om lange afstandsraketten aan Oekraïne te leveren. Oekraïne zou daarmee Russische bunkers en commandoposten ver achter het front kunnen vernietigen. De Duitse regering wil de raketten nog niet leveren, maar het leger zou wel in gesprek zijn met de wapenindustrie. Steeds meer Nederlanders zoeken een huurwoning over de grens in Vlaanderen, omdat de huizen daar een stuk goedkoper zijn, zeggen Belgische makelaars. Huurwoningen in de grensregio zouden razend populair zijn bij Nederlanders, omdat ze in België meer waar voor hun geld kunnen krijgen. Bij de kust van Jemen is olie uit een verroest tankschip gepompt dat daar al 40 jaar lang lag. De olie is door een Nederlands bedrijf overgebracht naar een ander schip. Die operatie kostte 129 miljoen euro. Dat werd betaald door de VN met steun van onder meer Nederland. En de Nederlandse handbikers hebben op de wereldkampioenschappen in Schotland 4 medailles gewonnen. Mitch Valize en Jeanette Jansen pakten bij de wegwedstrijden goud. En para-wielrenners Tim de Vries en Chantal Hanen wonnen het zilver. En dan is er ook verkeer, niet op het water, wel op de weg. Robert Vriese van de ANWB. Jill, goedenavond. Eén file staat er nog inderdaad. Op de A17 wordt langzaam gereden vanuit Roosendaal naar Dordrecht tot aan knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud. Het Misdaadbureau. Ja, u luistert nog steeds naar ons programma, naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Met het mooie weer dat terug is van weg geweest, zijn er helaas ook weer volop ASO's op het water te vinden die zich niet aan de regels houden. De waterpolitie heeft de handen vol aan dronken stuurlui, snelheidsduivels. Excuseer, neem even een slokje water. Dat moet soms ook gebeuren. Goed, de waterpolitie heeft de handen vol aan dronken stuurlui, snelheidsduivels en leken die met een niet erkend vaarbewijs in het drukke vaarverkeer zijn. Te gast René Bultstra van de waterpolitie in Amsterdam. En ook hier Carlo Lauterslager, documentexpert en teamleider van het landelijk vaartuigteam van de politie. En Sandra van de Heuvel, onze onderzoeksjournalist, die is in de cijfers en achtergronden gedoken. Sandra, hoeveel ongelukken gebeuren er eigenlijk jaarlijks op het water? Er waren vorig jaar 1319 geregistreerde scheepsongevallen op het water. En dat is inclusief de zeehavens. Een jaar eerder waren dat er nog 1225. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Er hebben ook hele ernstige ongelukken plaatsgevonden op het binnenwater. Die zijn vooral te zien in de beroepsvaart. Het ging om 117 ernstige ongelukken in 2022. Een jaar eerder was dat aantal nog 78. En in de recreatievaart ging het vorig jaar om 80 ernstige ongelukken. Ook zijn er mensen om het leven gekomen bij ongelukken op het binnenwater van ons land. Vorig jaar 21 mensen. En dat is ook een forse stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. Want het was lange tijd 8, nog steeds natuurlijk veel te veel. Ja, Carlo, René, 2022 was dus best een slecht jaar als het gaat om ongelukken, gewonden, doden. Hoe staan we er dit jaar voor? Is daar iets over te zeggen? Aantallen kan ik niet over praten. Het is alleen wel zo. We hebben natuurlijk nu 4 weken slecht weer achter de rug. Ja, dan blijft die groep die eigenlijk dan een klein beetje zich misdraagt op het water, die blijven thuis. Dus wat dat betreft zal het waarschijnlijk iets rustiger zijn. Maar ja, wat je nu ziet, wat René ook zegt, zo gauw het de eerste dag mooi weer is, ja, dan komt alles weer los. Ja, en wat is het heftigste ongeluk, René, dat jij in de afgelopen jaren voorbij hebt zien komen? Nou, persoonlijk heb ik ze niet gezien. Maar ik weet dat mijn team wel betrokken is. En jouw team overigens ook. Op het Zijkanaal in Amsterdam waar een waterscooter tegen een waterwerk aanklapte. een dame om het leven gekomen. Een heer zwaar gewond geraakt. Ja, dat zijn echt vreselijke dingen. Hoe is het ook voor het team om daar dan als eerste bij te zijn? Ja, op zich zijn we daar dan wel weer aan gewend. Maar het blijft natuurlijk niet fijn om mee te maken. Maar dat hoort wel weer bij ons werk. Ja, en wat wordt er dan onderzocht? Hoe werkt dat, Carlo, als de politie daar ter plaatse komt bij zoiets? Je gaat kijken wat is de aanleiding geweest voor het ongeval. Want je moet natuurlijk ergens kijken, heeft iemand een fout gemaakt en is hij daarvoor verantwoordelijk? En dat wordt onderzocht. En we hebben daar een speciale groep voor die dat soort overtreding of dat soort ongevallen inlezen, inmeten en dergelijke. Waar gaat het fout? Op welk punt is het echt fout gegaan? Of had men nog iets anders kunnen doen? En dan hangt het ook af van het verhoor van de mensen die dus gehoord worden. Van, joh, wat heb je te verklaren? Wat heb je gezien? Ja. En is het water dan juist je vriend of je vijand? Want er zit stroming in, bewijs. Ja, ik kan me voorstellen dat dat wegdrijft. Hoe werkt dat? Ja, als je tegen een stilstaand object opvaart, dan is het natuurlijk nooit mooi. Dan heb je helemaal niks met stroming te maken. Dan doet het gewoon echt zeer. Maar op het water, qua stroming, ja, je hebt allebei de stroming. Dus twee vaartuigen op elkaar klappen. Je zit allebei in dezelfde stroming. Dus dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit ten opzichte van stilstaand water. Nou, als we het over ongelukken hebben, waar ook uitgebreid onderzoek naar wordt gedaan, Sandra, dan is een indringend voorbeeld dat van de 15-jarige Meerte. Ja, we hebben gesproken met haar moeder, Lisette. Meerte was haar enige dochter. Meerte zat 4 jaar geleden samen met haar stiefbroer Jarno op een rubberen bootje bij Zoutelanden. Een stukje van de kust vandaan. Daar voer op dat moment een 33-jarige man te hard in een speedboot. Hij had wat mensen daar afgezet aan de kust. En toen hij daarna weer wegvoer de zee op, heeft hij het rubberbootje half meegenomen, zeg maar. Dus de voorkant waar Meerte in zat. Heb ik dus eigenlijk voor mijn ogen zien gebeuren. Die speedboot heeft de voorkant van het bootje eigenlijk in een bocht meegenomen. En ik zag dat Jarno uit de boot sprong. Maar Meerte, die zag ik niet. Die speedboot die is dus terug naar de kust gevaren. En ja, ik zag natuurlijk dat Jarno wel op de boot hing. Maar Meerte niet. En toen was ik er eigenlijk meteen als eerste bij. En toen was ze eigenlijk al buiten bewustzijn. Dus ze hebben haar nog een half uur gereanimeerd. Maar dat heeft niet mogen baten. Dus eigenlijk is ze meteen overleden op de zee. Ze heeft de voorkant van de boot waarschijnlijk tegen haar hoofd gekregen. En zodanig hersenletsel veroorzaakt dat het meteen voorbij was. Je kunt het gewoon niet geloven dat zoiets gebeurt. Dat is, dat blijft gewoon. Dat het gewoon niet te bevatten is dat zoiets kan gebeuren. En dat het ook gebeurt. En dat het dan meteen afgelopen is voor een 15-jarige puber. Dat kun je nooit begrijpen. Dat blijft niet te verteren. René, als je het hebt over dit soort ongelukken en de aanloop daar naartoe, straks komen we ook even op de omstandigheden van de bestuurder van die speedboot, die ook is veroordeeld uiteindelijk. Is er bewustzijn genoeg hoe gevaarlijk het eigenlijk is om je op het water te begeven? Nee, volgens mij niet. Dit zie je ook op de weg. De meeste veroorzakers van dit soort ongelukken, met dit soort gevolgen, zijn zich helemaal niet bewust van wat ze aan het doen zijn. Die hebben ook geen intentie om dat te doen. Ze hebben geen idee van snelheid. Ze hebben geen idee van beheersing van een boot. Ik begreep ook nog in de inleiding dat je zei dat er ook nog alcohol in het spel is, dus overschatting. Ja, dat is echt dit is verschrikkelijk. Ja, ja, want maar, Sandra, dan gaan we gelijk even naar dat stukje toe. Hij had inderdaad gedronken. Ja, en dat is de reden dat haar moeder het ook nog steeds heel erg moeilijk heeft ermee. Want ergens voelt het voor haar alsof dit ongeluk wellicht voorkomen had kunnen worden. Dat het echt een ongeluk was, dat iemand, onbewust zou ik bijna zeggen, dat dit gebeurt. Maar ja, je hebt gewoon zo'n grote verantwoordelijkheid als bestuurder van een speedboot. En vooral als je daar op een heel drukke zee bent, op een hele warme dag aan de kust, waar het gewoon ontzettend druk was. En ja, hij heeft gewoon een beetje een leuke, stoere actie willen doen. En dat je daarbij dan gewoon en veel te hard vaart en gewoon niet voor je kijkt. En dan ook nog met dat alcohol op. Daar kan ik niet doorheen prikken en te zeggen dat je op ergens een bepaalde manier kunt vergeven, want dat kun je totaal niet. Dat maakt dat je gewoon nog steeds heel erg boos blijft, omdat het gewoon zo zinloos was. Dus dit had niet hoeven gebeuren. Als hij niet gedronken had, had ik wel eens willen weten, dan ja, ik ben ervan overtuigd dat hij dan niet zo'n domme actie had gedaan. Ja, dus er moet meer gecontroleerd worden, er moet meer gehandhaafd worden en... het mooiste zou zijn dat de bestuurders van motorvoertuigen meer controleren op het feit of er alcohol gebruikt wordt, ja of nee. Want ik denk dat het daarmee begint. Hoe vaak pakken jullie neer bij de waterpolitie in Amsterdam mensen op een sloepje? Die gedronken hebben veel? Eigenlijk is dit de reden waarom we dit doen. En er wordt ook heel lacherig over gedaan door sommige schippers. Hè. Die vinden het al een beetje onzin. Want we letten natuurlijk ontzettend op wat er aan boord is. En je ziet echt mensen ook openlijk gewoon, als wij ook in de buurt zijn, aan een rozeetje zitten. Voor zover ik dat in kan schatten, dan dat het rosé is, als er een fles staat. Maar openlijk wordt er gewoon gedronken. En er wordt een beetje lacherig over gedaan van, oh ja, dat valt wel mee. Dat kan ik allemaal prima. Maar dat is niet zo. Bij ons hebben we gewoon echt de stelregel stoppen is blazen. Dus op het moment dat wij controleren, dan wordt er ook geblazen. Is dat nieuw ook of is dat recenter ingevoerd? In ons team is dat nu wel... ik wil niet zeggen dat het nieuw is, maar we drukken er wel wat meer om het echt ook te doen. Ja, want de moeder van Meerte die zegt ook, ja, we moeten meer controleren. Maar hoe zit het met die capaciteit? Want als je kijkt naar een gemiddelde zonnige dag op de Amsterdamse grachten bij de teams van René, zo ontzettend druk. Hoeveel capaciteit is er om dat te blijven controleren? Geen idee. Maar neem één ding van me aan, als het mooi weer is, alles wat kan varen, vaart. En ja, je bent natuurlijk in verhouding ten opzichte van het aantal watersporters in een hele kleine minderheid. Dus ja, je doet gewoon je best. En toch het feit al dat ze je zien daar, dat geeft al vaak een aanleiding om toch een beetje rustiger vaargedrag te tonen. En dat is natuurlijk wel waar je op uit bent. Jullie staan er vaak met de neus bovenop. Dus jullie zijn er tot in de punten van alles van doordrongen dat dit kwalijk is, dat er dingen fout gaan op het water. Hoe zit dat eigenlijk bij de lokale autoriteiten, bij gemeenten? Handhaven die vaak pas als er iets fout is gegaan? Nou, ik denk dat heel veel gemeentes hebben eigen handhavers, ook provinciale waterschappen en dergelijke. En die zijn er ook net als politie gewoon constant. En we zien ze natuurlijk alleen met mooi weer, omdat dan de meeste watersporters er zijn. Maar die mensen zijn er ook wel met het weer wat minder is. Zeker. Hoe verklaar je, René, dat het aantal zware ongelukken zoals dat van Meerte toeneemt op het water? Nou, waarschijnlijk weer door die drukte. En ook door, dus ik weet niet of deze man een vaarbewijs had, maar ook om het niet hebben van een vaarbewijs. Ik heb vandaag ook bij Sander op de boot ook gezegd. Wij noemen ook heel vaak zo'n stichting Varen Doe Je Samen. Om mensen die geen vaarbewijs hebben, toch eens even je bewust laten worden van vaarregels. Waar moet je nou op letten? Wat is nou belangrijk voor je? Meer bewustzijn. Ja. Vooral creëren. Over die geldige vaarbewijzen gesproken. Sandra, waar zijn de meeste boetes voor varen zonder geldig vaarbewijs uitgedeeld? Ja, volgens cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau, die wij dus hebben geanalyseerd, zijn de meeste boetes uitgedeeld in Noord-Holland. Het ging om 144 boetes. En dan het vaakst in Amsterdam. En dat waren er 54, gevolgd door gemeente Land van Kuik, Noord-Brabant. Nou, en dat waren 27 boetes en op plek 3 wederom Noord-Holland. Het ging om Weidemeren. Een lekkere plek waar je werkte. Ja, zeker. Maar we hebben ook een prachtig team waar daar echt voor staat, hoor. En proberen daar veel aan te doen. En ik denk ook dat de pakkans steeds groter wordt. Ja, veel mensen dus zonder überhaupt een vaarbewijs op zak, Carlo. Ook niet erkende vaarbewijzen zijn er veel. Hoe kom je aan een niet erkend vaarbewijs? Googelen. Koop op internet een vaarbewijs. Maar dat is dan niet vals? Er zijn mensen die kopen vaarbewijzen die vals zijn of vervals of iets dergelijks. Maar er zijn ook mensen die kopen een vaarbewijs of die halen een vaarbewijs bij een instantie die examens afnemen en die gewoon pretenderen van, joh, dit is een goed vaarbewijs. En dan koop je een vaarbewijs. En... Maar je weet hier toch, waar moet je hier terecht? Dat is toch het CBR? Nee. Ja, kijk, het CBR in Nederland. Die neemt examens af en die zorgt ervoor dat je dus, als je geslaagd bent, ook je vaarbewijs kunt krijgen. En er zijn een aantal instanties waar je dus examen kunt doen. En waarschijnlijk nemen die wel redelijk goede examens af. Alleen, dat zijn buitenlandse instanties en dat is andere wetgeving. Op het water heb je niet net als op de weg één wet, maar je hebt verschillende reglementen. Want we hebben het net gehad over de zee. Op zee bijvoorbeeld heb je geen vaarbewijs nodig. Je mag alleen niet gedronken hebben. En je moet natuurlijk ook een goed schipper zijn. Maar ja, over die vaarbewijzen. Het is zo dat ja, bij die instanties, je krijgt een vaarbewijs. En dan is het ontzettend moeilijk. De wetgeving zelf is al lastig. Want we hebben in Nederland 125 documenten ongeveer die je kan tonen als schipper van een vaarbewijs. Die allemaal geldig zijn. Allemaal geldig. 125 verschillende stuks. Ja. En dat komt omdat er zoveel buitenlandse documenten erkend zijn. En bijvoorbeeld rijvaartdocumenten zijn erkend. En ja, er zijn er gewoon echt heel veel. En ja, je moet behoorlijk thuis zijn in heel die materie om om te weten wat goed is, ja of nee. Gelukkig ben jij dat wel, maar is iedereen bij de waterpolitie dat? Nou, ze komen een heel eind hoor. Want er duiken het ook de meeste op. En als echt iets onbekend is, dan komen ze bij mij op de lijn. Ja, maar dat kunnen er dus best wel wat zijn. Want als er alleen al 125 zijn die wel erkend zijn en geldig... Ja. Dan moet je wel van goede huizen komen... wil je dat allemaal in je hoofd hebben gestampt. Ja, ja. Nou ja, die documenten die dus niet erkend zijn... dan valt bij ons onder de categorie fantasiedocumenten. En dat neemt toe? En ja, we zien ze wel toenemen, ja. En hoe verklaar je dat? Ik denk doordat mensen... Het zijn vooral de verjaardagen. Oh, regel ik wel voor jou. Want ik heb daar en daar. Dan kun je zo'n ding bestellen of kopen of iets dergelijks. Kijk, en als je dan zo'n vaarbewijs kunt halen met een examen aan de computer. Lekker thuis. Even en je hebt Googlen een team van tussendoor. Deskundigen achter je zitten die antwoord geven. Ja, ja, daar gaat de kwaliteit van je vaarkunsten waarschijnlijk niet echt op vooruit. Want Sandra, je hebt de proef op de som genomen. Hè? Hoe makkelijk is het om zoiets te bestellen? Ja, je hebt natuurlijk inderdaad websites waarop gepretendeerd wordt... dat je dus zo'n vaarbewijs kunt kopen. Maar ook op Telegram wordt dit aangeboden. Je moet dan een paar honderd euro betalen, staat er. Nou, ik heb contact opgenomen met twee van die aanbieders. Een van hen stuurde dat ik even een foto moest maken van mijn identiteitsbewijs. En vervolgens stuurde hij het volgende bericht. Al je gegevens wordt gezet in het CBR en je krijgt een mail dat je bent geslaagd voor je theorie-examen. Ik regel het via het systeem. Hè? Via de CBR zelf hebben wij mensen daar die dat in het systeem zetten en je kunt je vaarbewijs ophalen bij de gemeente. Nou, ik zie jullie allebei lachen. Hij zei dat ik moest betalen met bitcoins of crypto vouchers moest kopen via GameCard Direct of Card Direct. Nou ja, alles om te zorgen dat hij in ieder geval anoniem blijft. Kortom, ja, je bent je geld natuurlijk gewoon kwijt. En ja, met een foto van jouw identiteitsbewijs, daar weet hij zich wel raad mee. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, jullie lachen. Maar ja, het is dus toch wel echt heel makkelijk om dit even te regelen. Nou, we hebben diverse malen hebben we ook een poging ondernomen door een collega die dus niet bekend is met zijn naam, net zoals ik in deze wereld, om dan een vaarbewijs te bestellen. En het is inderdaad wat net gezegd is, je bent je bitcoins kwijt. Ja, ja. Jullie wensen is om die bewijzen ook af te kunnen pakken, hè? Ja. Waarom? Want, ja, je moet ze uit het verkeer nemen. Want zeker als je een collega treft die niet al die 125 dingen kent... en het blinkt en het glimt mooi, dan zou het wel eens echt kunnen zijn. En watersporters varen vaak in het weekend of in de avonturen. Dan is de verificatie moeilijk. En dan wil het nog wel eens mogelijk zijn dat iemand geloofd wordt... dat het document goed is. En dan blijkt achteraf dat het niet goed is. Maar de man is weg, of de vrouw. De bedoeling is dat die dingen gewoon afgenomen worden. Dat heet dan uit het verkeer halen. En dan wordt er gewoon bij verbaal vastgelegd. En dan beslist de rechter wat ermee gebeurt. Ja. René, heb jij wel eens zo'n glimmend plaatje onder je neus gehad... waarvan jij dacht, nou, dat lijkt net echt, maar... Zelf nog niet. Nee, dat is maar waar. Ik zou het graag eens doen. Misschien kun je bij Carlo langs. Wij zijn, ja, goed, we leunen ook, dat gaat erg op Carlo. Maar wij zijn ook niet zo goed gelovig, hoor. Nee. Dus bij ons gaan ze gewoon mee en dan zoeken we het later wel uit. Maar, Heb je het idee dat de controle vanuit ondernemers streng genoeg is... op vaarbewijzen, of de echtheid daarvan? Vanuit de ondernemingen? Ja, ondernemers die een boot verhuren. Voor sommigen heb je geen vaarbewijs nodig. Nee, de meeste ondernemers verhuren boten waar je geen vaarbewijs voor nodig hebt. Dus ik denk... Daar branden ze zich niet aan. Nee, volgens mij niet. Dan Sandra, ja, in deze maanden barst altijd wel weer de discussie los. We hadden het er in het begin al kort even over. Wanneer verplicht je nou een vaarbewijs? Moet dat nou eerder gebeuren? Ja. Hoe zit het deze zomer? Nou ja, de demissionair minister Mark Harbers laat het onderzoeken... omdat het hem zorgen baart dat die ernstige ongelukken op het water zo stijgen. Nu is het zo dat zo'n zogeheten klein vaarbewijs... pas verplicht is bij boten vanaf 15 meter. Of bij vaartuigen die sneller gaan dan 20 km per uur. Bijvoorbeeld waterscooters of jetskis. kritisch. Maar watersportorganisaties en ondernemers zien die invoering van zo'n verplicht vaarbewijs niet zitten. Dat kwam naar voren uit de rondgang van de NOS. En nou ja, ik heb hierover gesproken met Jan Thieme. En hij runt een grote vaarschool. Je zou denken dat hij baat heeft bij zo'n verplicht vaarbewijs. Maar hij is daar in werkelijkheid niet per se voorstander van. En de reden daarvan is dat je een heleboel plezier, een hele doelgroep eigenlijk om zeep aan het helpen bent. En daar bedoel ik eigenlijk mee, als je de verhuurtak neemt in Nederland, is een hele grote tak van werkgevers, een hele grote branche is dat. Wanneer wordt het dan verplicht? Is het dan alleen voor een motorboot? Is het ook verplicht voor een fluisterbootje? Moet iemand in een kano ook een vaarbewijs hebben? Ik weet het eigenlijk niet. Laten we nou eerst eens beginnen om alle schepen die er zijn verplicht te verzekeren. Want dat is nu niet het verhaal. Als je het verzekert, dan kun je namelijk daar voorwaarden aan gaan stellen. Dan kan een verzekeraar zeggen, ja, wij willen deze verzekering wel afnemen, maar zorg er dan voor dat je een vaarbewijs haalt. Het tweede punt wat ik vind, is van in plaats van die 15 meter, dat we die terugbrengen naar 10 meter en die snelheid van tot 20 kilometer per uur, breng die nou terug naar 12 kilometer per uur. Ja, René, de ondernemers zeggen ook, feitelijk is het best wel veilig bij ons op het water. Hè? Dus laten we dus eerst met andere dingen beginnen. Zou jij dat ook doen? Of is het een combinatie? Ben je voor? Ik hoor een aantal dingen die ik wel kan, waar ik me in kan vinden. Zoals? Maar ik zou het ook wel willen, wat ik net al zei, willen verbinden aan bepaalde gebieden waar je komt. Ik kan me best voorstellen dat als je op een kleine plas in je buurt, dat je daar geen vaarbewijs voor nodig hebt. Maar op het moment dat je echt in die drukke gebieden komt, dat je dat wel hebt. Ik vind 10 meter nog groot. Van mij mag het nog kleiner worden. Want welke plekken zie jij nu op dit moment echt als risico? Bruggen, stoplichten, noem maar op. Wat... Nee, maar echt de doorgaande vaart. Waar ook de beroepsvaart is, over het algemeen. Ik denk dat dat de meest drukke plekken zijn waar mensen eigenlijk wel op de hoogte moeten zijn van vaarregels. Want wat zegt de beroepsvaart soms tegen de waterpolitie of de teams van jou die op het IJ aanwezig zijn en die iets bizars zien gebeuren? Nou goed, ik vertelde Sander ook nog, we hadden iemand die vond het echt met vaarwater, die ging aan bakboordzijde gewoon een beroepsvaart inhalen met zijn kleine bootje. En dan wordt er wel een beetje, er wordt wel duidelijk gemaakt over de marifoon dat niet de bedoeling is. En dan als wij zo iemand meenemen en hem dan ook bekeuren, dan wordt wel even geapplaudiseerd. Dat snap ik ook wel, dat is gewoon echt bloedgevaarlijk ook. Ja, precies. Dan zijn er, Sandra, gelukkig ook om mensen in de kraag te vatten genoeg gadgets, hè? Ja. Die de pakkans helpen vergroten voor overtreders. Wat voor zijn dat? Er worden sinds 2020 wel eens drones ingezet. Met behulp van zo'n drone kunnen overtredingen beter en eerder geconstateerd worden. Te snel varen bijvoorbeeld, waterskiën op plekken waar het niet mag. Nou, de politie ziet dat echt wel als een succes, volgens mij. Toch? Ja, klopt. Ja. Precies. En worden er dan ook nog, Carlo, andere systemen getest bij de landelijke politie bijvoorbeeld? Of liggen er mensen in de bosjes? Noem maar op. Wat voor strategieën zijn er? Ja, dat kan natuurlijk wel. Kijk, het probleem is als je op een groot open water eenmaal met die blauwe boot binnenkomt varen, dan ligt iedereen aan de kant. Dus als je echt de snelvaarders eruit wil pakken, dan zul je eerst moeten zien wie is het. En dat je daarna naartoe gaat. Want anders dan pak je er hooguit misschien 1, misschien 2. En de rest komt echt pas als je echt weer weg bent. Dus dat is wel iets om te doen. Dus echt een controle vanaf de wal, zou ik maar zeggen. En dan in combinatie met. Daarbij hebben we ook waterscooters tegenwoordig. En dan ben je natuurlijk veel sneller. Want die dingen lopen echt gruwelijk hard. En dan ben je ook veel sneller achter die snelle jongens aan. Ja, die voor jullie uit de weg gaan. Wat moet er nou veranderen, René? We hebben veel voorbeelden voorbij horen komen van dingen die misgaan. Wat moet prioriteit nummer 1 hebben? Jeetje, heb je even? Ja, noem het maar op. Ik mag ook meer zijn. Nou, er speelt er wel meer, hè? Want er speelt ook veel vaartuigcriminaliteit. Er worden echt ook heel veel boten gestolen. Bij ons zijn dat geloof ik 40 in de eenheid Amsterdam al. En dat varieert van sloepen die 20 tot 60.000 euro kosten. En die hele problematiek daarachter, die is echt wel vervelend. Want die dingen zijn nergens geregistreerd. Dus laten we eens beginnen met een verplichting om een bepaalde afmeting van boten centraal te registreren. Zodat we ook weten van wie zo'n boot is. En laten we ook booteigenaren wat meer op hun hart drukken, dat ze wat beter voor hun spullen moeten zorgen. Want zo'n ding van 60.000 ligt af en toe in een slootje aan één kettingje vast. Dus ons advies is dat, probeer ook echt te vertellen aan die eigenaren. GPS-tracker erin. Zorg dat je goede foto's hebt. Noteer alles. Want het gebeurt serieus dat mensen een hele dure sloep, dat ze aangifte bij ons komen doen, dat ze eigenlijk niks weten van die sloep. Ja, was blauw. Ja, nou, precies. Succes. Zoek maar door heel Europa. En als het gaat om de veiligheid op het water? Ik zou toch pleiten voor, waar ik zei, het vaarbewijs verplicht stellen op bepaalde gebieden waar mensen varen. En de snelheid mag voor mij ook wat lager. En we mogen ons allemaal dan een beetje bewuster zijn van het feit dat je ook als je geen vaarbewijs hebt en wel een leuk sloepje, dat je toch wat voorzichtiger moet zijn dan alleen die recreant op de gracht. Nou, je ziet ook wel dat de echte watersporter het ook leuk vindt om het te leren. En er zijn mensen die hebben geen bootje wat vaarbewijsplichtig is, maar die halen toch hun vaarbewijs. Ja, die vinden het leuk om in de winter gewoon wat te doen te hebben en daar gaan ze studeren. Je hebt zelfs dat ze de kinderen meenemen op les. Ja. Die zijn dan veel te jong om een vaarbewijs te krijgen, maar ze doen wel gewoon een examen. En ze weten in ieder geval een klein beetje hoe het zit. Ik geloof niet dat dit het einde van de discussie is over die verplichte vaarbewijzen. Jullie hebben wel een duit in het zakje gedaan. Dit was het over de vaarbewijzen en ook de ASUS op het water. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie vragen stellen. Dat is dit keer ook weer gebeurd, een echte vakantievraag. Want onder welke wet val je nou precies als je in het vliegtuig een misdaad begaat? Sandra, ik heb zelf nog nooit een misdaad in het vliegtuig meegemaakt onderweg naar een vakantie. Gebeurt het eigenlijk wel eens? Ja, het gebeurt, maar gelukkig niet dagelijks. Maar vechtpartijen aan boord van een vliegtuig of agressie waarbij personen zijn ingerekend en veroordeeld, ja, daar zijn voorbeelden van in ons land. Een Britse vrouw bijvoorbeeld onlangs werd aangehouden op Schiphol omdat ze voor overlast zorgde aan boord. Ze werd agressief tegen de bemanning, waarna de Koninklijke Marechaussee haar heeft aangehouden. Maar ook meerdere personen die worden aangehouden op Schiphol, onder meer 6. En dat was in januari nog. Ook op Schiphol vliegtuig stond op het punt te vertrekken naar de Spaanse stad Sevilla, maar de gezagvoerder weigerde de 6 mee te nemen. Nou, kortom, het gebeurt regelmatig, ja. En wat als je onderweg bent? Dus hoe zit het precies met die wet? Ja, we hebben deze vraag neergelegd bij Ruben Verbund van de Koninklijke Marechaussee. Dat moeten we de luisteraar nog even te goed houden, denk ik. Want ik denk dat het erop neerkomt. Volgens mij was dat zijn antwoord, dat als jij vertrekt vanuit een bepaalde plek, dat dan de richting waar je naartoe gaat uiteindelijk de plek is waar die zaak gaat plaatsvinden. Dat was zijn antwoord. In de podcast kunt u het uitgebreide antwoord straks horen met nog meer duiding van Sandra. Dank u wel voor het luisteren. Heeft u ook een vraag of wilt u uw verhaal met ons delen? Dat kan natuurlijk via onze mist. Ga naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Stuur ons een WhatsAppje. Dank voor de komst naar de studio. René Bultstra en Carlo Lautenslager voor alle duiding over die ASO's op het water. En volgende week op vrijdagavond dan zijn we er weer over misdaad en misstanden. Ja, en luister naar die podcast. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken.